benim gönlüm yavrum sendedir sende, sendedir sende. Yıkıp hilal kaşında yavrum yere indirme. Yine senin aşkın yavrum candadır canda. Hilal kaşında yavrum yere indirme. Yine benim aşkım yavrum candadır canda. Bende değil yavrum sendedir sende.